तेरा नाम खुंदकारा, मैं अंधले की टेक, तेरा नाम खुंदकारा। मैं मस्कीन, मैं गरीब, मैं मस्कीन, तेरा नाम है तू। स्वामी बख्शंद तो हरे मैं अंध ले खिटेक तेरा नाम कुंद कारा मैं गरीब मैं मस्कीन मस्कीन तेरा नाम है आधारा मैं अंध ले किटेक तेरा नाम खुंद कारा तेरा नाम खुंद कारा नाम कुंद कारा कुंद कारा।